بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما وقع مزمون جملة لا محتل لها غيره. بل ذهب موازعنا في حزب عامل ناسبا د مفعول مطلق فکی کیږي په حسب وجوبی قیاسی سره. هغه موضع د مفعول مطلق دی چې مفعول مطلق واقع شوی وي مضمون او مدلول د یو جملې. حس جمله لا محتمل لها غیره چه ده دغی جمله ده پارا با محتمل نوی سوا ده مفعول مطلق نه. دغی ده پارا با محتمل نوی غیر ده مفعول مطلق نه. ای طالبانو په دې عبارت سره مصنف رحمه الله بل ځای ذکر کوي د هغه موازعنا چه التا عامل ناسبه د مفعول مطلق حذف کیږي په حذف وجوبی قیاسی سره. نو دا هغه ځای دی چې ماته ګورئ حاشیه کې څه نشته دی چې مفعول مطلق به مضمون او مدلول د یو جملې واقع شوی وي او هغه جمله به داسې جمله وي چه غیر د مفعول مطلق نه او سوا د مفعول مطلق نه با د هغې د پاره بل محتمل نه وي. د هغې د پاره ماتین مثال ذکر کوي لکه نهو له علی الف درهم اعترافا. دلته وګورئ اعترافا دا مفعول مطلق واقع شوی دی خبر مانه پوی گنه پوی او دا مفعول مطلق واقع شوی دی مضمون د پاره د یو جمله چې هغه جمله علی الف درهمین دی. د دغه مضمون د جمله د پاره مفعول مطلق واقع شوی دی کنده واقع شوی او د دې علی الف درهمین مضمون چې کم دی ای طالبانو هغه څه شی دی؟ اعتراف دی. څه دی؟ اعتراف. خلی کنه دی هغه اعتراف او اقرار دی چې د دغې جملې دپاره چې علی الف درهمین دی سوا د مفعول مطلق نه چې هغه دلته اعتراف دی بل محتمل لا نشته دی. هوانه پوه نه شو ځکه چې لفظ د علا په اصطلاح د فقهاو کې دا نسته د فار د لزوم د اعتراف د مال على سبيل الاعتراف په طریقې د اعتراف باندې. لفظ د علا په اصطلاح د فقهاو کې دا نسته د فار د لزوم د مال په طریقه د اعتراف باندې. سبق هم دماغ کې الناس اصل په وینې څنګه وره سبق به سر نه شروع کړي بل د اولنې سبق چې په ذهن کې کینوي نو په مثال باندې به پوهیږي. بل د موازعنا چې ال د عاملنا سبب کې حذف کیږي د مفعول مطلق دا هغه زیاده چ مفعول مطلق به مضمون د یو جمله واقع شوی وي مفهوم د یو جمله به واقع شوی وي او هغه به د څه جمله وي لا محتمل لها غیره چې د دې جمله د پاره با د مفعول مطلق نه سوا بل محتمل نه وي. دغه جمله نه با د مفعول مطلق نه با سوا او غیر بل محتمل نه وي. د دغه جمله محتمل دا هم دغه د مفعول مطلق وي لکه مثال ذکر ک له علی الف درهم اعترافا. دلته وګوره اعترافا مضمون د یو جملې واقع شوه دی مضمون چاغه علی الف درهم دی خله کنه دی او د دې علی الف درهم د پاره بل محتمل نشته سوا د اعتراف نه زکه چې دې لفظ د علی راغله کنده راغله علی الف درهم او لفظ د علا لفظ د علا په اصطلاح د فقهاو کې دا نسته د فار د لزوم د مال په طریقه د اعتراف باندې ندل دا فعل دې عامل ناسبا او حذف دې چې هغه اعترفت دې چې دې نه تقدیر د عبارت بدسی شي له علی الف درهم اعترفت اعترافنا اعترفت اعترافا نبغى عامل ناسبا حذف شوي دي فحذف وجوبي قياسي سرا د وجد وجود د قرينه او د صدمه صدمه هر چی قرينه ده نسب د معمول له اعترافا منصوب ده کنده او هر چی صدمه صد ده نو آغا قيام د معمول له په زيد عامل باندې یا قیام د جملې د په ځای د عامل باندې اوس هم پوینه شولې اوس دلته یو سوال واردی سوال دا ده تا ویلې چې مفعول مطلق به مضمون د جملې واقع شوی چې د دې جملې د پاره به غیر د مفعول مطلق نه بل محتمل نه وي نه دا خبره صحیح نه ده خبره زکه چې له علي الف درهم طالبانو دا خبر دې کوم نه خبر او جمله خبریا احتمال صدق هم لري احتمال ده کذب هم لري نه بل احتمال به کرای کنه جواب ده چې دا جمله خبریه نه ده دا جمله انشائیه ده شده؟ جمله انشائیه ده او جمله انشائیه شرعیه ده او په شرع کې صیغه د ماضی د پاره د انشاء راځي لکه بعت و اشتریت ویګنه او جمله خبریه په ځای د انشائیه باندې راځي خبر باندې پس فوش کنه یا دویم جواب داده دا جمله خبریه ده کنه جمله خبریه دا جمله خبریه ده په دې کې احتمال لکذب زکه نشته ده چې دې کې اعتراف ده او په دې کې اقرار ده او المرء يؤخذ باقراره وای به په دې مقام کې طالبانو دو ترکیب دي یو ترکیب دا ده چې دا له خبر مقدم ده او دا علیه ور پوری متعلق ده ویگی او یا علیه خبر مقدم ده و لهو ور پوری متعلق ده او الف درهمین پا دوارو صورتونو که دا مبتدا مؤخره ده ویگی نه یا ترکیب دسه وکی چه علیه خبر مقدم ده الف و مزاد درهمین مزافون الیهی ده مضاف سرد و مضاف لهینا دا مبتدا مؤخره ده او اعترافان دا مفعول مطلق ده خوشی؟ و یسمی تاکیدا لنفسه او دی قسم مفعول مطلق تا تاکید لنفسه وای دی قسم مفعول مطلق تا تاکید لنفسه تا وای او بده معنی سوال واردی طالبانو چه تاکید مخ کے مؤکد غاڑی تاکید مؤکد غاڑی او دلتا مؤکد نشد دے جواب دا دے مؤکد عام دے که صریحی وی او که زمنی وی دلتا اگر که مؤکد صریحی ندے لیکن مؤکد زمنی دے ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره بل دا اغا موازعنا چا عامل ناسبا دا مفعول مطلق فکی حذف کی پا حس پی وجوبی سرا موزع دا اغا مفعول مطلق دا چی دی با واقعی مضمون و مدلول دا یو جملی حس جملا لها محتمل غیره چی دی جملی دا فارا و محتمل وی غیر دا چانا دا مفعول مطلق نا دا زابطا دا مخ زابطی نا بدل دا آل دا غیر پار محتمل نو سوا دا مفعول مطلق نا او پا دی زابطا که با دی جملی دا پارا با محتمل وی غیر دا مفعول مطلق نا مثال دا غیر پار ذکر کئی لکه زیدون قائم حقنا زیدون زیدون قائم حقا دلتا دا حقا دا مفعول مطلق ده مصدر واقع شوه ده دا پار دا مضمون دا یو جمله دا پار دا مضمون دا یو جمله چه غزیدون قائمون دا کن ده دا غزیدون قائمون دا مضمون دا جمله دا پار چه واقع شوه ده مفعول مطلق او دا غزیدون قائمون چه کم ده دا غیر مضمون احتمال لصدق او دا کذب لري مفعول مطلق نو لغیر بل محتمل مشتره ځکه دا جمله خبریه ده او جمله خبریه احتمال لصدق هم لري او د کذب لري دل دا دا احتمال شته ده چې دا زیدون قائمون دا د حق هم یو صادق هم دی وي او دا احتمال هم شته چې دی د کاذب هم وي او باطل هم دی وي خبره ما نه پوهیږي نو دل دا دی لپاره فعل حذف ده چه ده؟ فعل حذف اي احق حقنا احق حقا احق حقا خبر ما نپوي كان نپوي زيد قائم احق حقنا چالا بل قسم تقدير رئيس لدي احق هذا الكلام يا او هذا الخبر حقا مختلف تقديرات رئيس لدي وشاره ملا جامی اغاو تا دا تقدیر رئیس تلی دا عامل ناسی بعد مفعول مطلق چه او حقو حقا ویگی کنا نظما پا نظمان دا تقدیر لگو خده ویگی کنا نو او حقو حقا دلتا عامل ناسی با حذف شویده بحث فی وجوبی قیاسی سره د وجه د وجود د قرینه او د صدمه صدمه قرینه چې دا اغا نسب د معمول له او صدمه صدمه اغا قیام د معمول له په زید عامل باندې یا قیام د جمله متقدمی له په زید عامل باندې طالبانو یو حق ده او یو صدق ده دواړو کې لږ فرق پیژنې یو حق ده یو صدق ده که چرتا مخبر عنه د خبر سره مطابق وي دې ته سویدا صدق وای او که خبر د مخبر عنه سره موافق وي مطابق وي به دې ته صدق وای به دې ته حق وای به دې سویدا حق وای که چرتا مخبر عنه د خبر سره مطابق وي یہ تے بیسے وی لکی دا صدق وی لکی کہ خبر دو مخبر عنہ سر مطابق وی بے دیتا حق وی لکی پوئے گئے اور صحیح فرق دا دے صحیح فرق دا دے چھے شائع استعمال دو صدق پا اقوالو کی وی او دو حق استعمال دا پا چا کی وی پا اقوالو صحیح فرق داده چه شائع استعمال د صدق د اقوال کی وی او د حق استعمال ف افعال کی شائع ده و یسمى تاکیدا لغیره او دیتا دی قسم مفعول مطلق ته ویلی شی تاکید لغیره سویلی شیتا پدی باندې سوال واردی سوال داده چې تاکید خود فاره د نفس وی تاکید خود فاره د غیر نوی پدی کنه په تاکید د فاره د نفس وی غیر د فاره خو تاکید نوی تاکید خود فاره د غیر محال له زکا چې تاکید څه ته وای تاکید ویل کیږي التلفظ بلفظ واحد مرتين تاكيد تبلكي التلفظ بلفظ واحد مرتين تلفظ بلفظ واحد باند دو كرتي تبلكي تاكيد نلده اعتراضنا دو جواب دي يو جواب داده چې دا غیر دا غیر په معنا د مغایر سره ده او مراد د دینه مغایرت اعتباری ده مراد د دینه مغایرت اعتباری ده یعنی دیتا تاکید مغایر وای په تغایر اعتباری سره او دویم جواب داده چې په لغیر هی کې د لام تعلیلیه ده لام لام د پار تعلیل او د علتیت ده او تقدیر د عبارت ده سده و یسمى تاکیدا لنفسه لدفع غیره و یسمى تاکیدا لنفسه لدفع غیره تاکید د پار د خپل نفس او د پار د دفع د غیر د خپل نفس په کې تاکید راغې او د غیر په کې دفع رااله او د جواب پوره شو کنه نو په دې باندې سوال وارد دي به په مخ کې ضابطه کې چې تاویل وي سم تاکید لنفسه التم د علامه تعلیلیه کا څنګه ده التم علامه تعلیلیه واخله او د څه معنی وکړي چې وي سم تاکیدا لدفع نفسه سم تاکیدا نفسه او دا معنی خو صحیح نه ده چې دې ته تاکید ویلې کېږي د پاره د دفع د خپل نفس په یې معنی جواب داده چې آل د تقدیر د عبارت د څه ده ويسم تاکیدا لتقرر نفسه ويسم تاکیدا لتقرر نفسه د وجنا محال نلازمی او دوړو کې فرق ده بس کدا بل ضابطه په سوی ګرانه وشته دا بل ډېر وګده ده او څو خدوټه کې ښکارا کی او ابن عاجب کو چې دین او